Specjalne i dodatkowe punkty. Pobierz aplikację Lotto i ciesz się korzyściami Wintu już dziś. Regulamin na lotto.pl/Wintu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Marian, rower kupić najlepiej. Na wyprzedaży w Media Expert, Barbara. No faktycznie, jakie ceny. A jakie rowery? Cross, Indiana. O, te są ładne. I wyczynowe torpedo i dużo, dużo elektryków. A to dla mamusi będzie. Rewelacja! Wakacyjna wyprzedaż rowerów w Media Expert. A do tego do 20 rat 0%. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 lipca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Walka o medale olimpijskie rozpoczynają polskie siatkarki. O pierwszym meczu na igrzyskach za chwilę nasz specjalny wysłannik. Po rozpyleniu gazu pieprzowego na San Festiwalu poszkodowanych kilkadziesiąt osób. Ostrzeżenia IMGW niemal dla całej Polski przed burzami i bardzo silnym wiatrem. Polskie siatkarki rozpoczynają rywalizację w turnieju olimpijskim. Właśnie rozpoczynają mecz z Japonkami w hali Paris Expo. Jest już nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. Kłaniam się nisko. Faktycznie jestem już na miejscu, a na tablicy wyników widnieje rezultat 1-1. Teraz piękny blok naszych zawodniczek podsiatkowych Stysiak i Korneluk zablokowały Chinki. Przewaga wzrostu oczywiście po stronie grających w biało-czerwonych strojach Polek. Chinki na granatowo-czarno. No i teraz na zagrywce Wołosz. Ona jest tutaj bardzo pożądana, świetna rozgrywająca. Ona będzie rozdawała piłki tak, aby reprezentantki Polski mogły atakować z powodzeniem. Na tablicy wyników 2-2. Spektakl przy pełnych trybunach dopiero się zaczyna. Także jeszcze przynajmniej 3 sety przed nami. Dariusz Urbanowicz, nasz specjalny wysłannik do Paryża. Dziękujemy. Kilkadziesiąt osób poszkodowanych po rozpaleniu gazu pieprzowego przy scenie San Festiwalu w Kołobrzegu. Do incydentu doszło minionej nocy. Około 30 osób, w tym ratownicy medyczni zabezpieczający imprezę, mieli podrażnione oczy i drogi oddechowe. Dwie osoby przewieziono do szpitala. Nie doszło do paniki, nikt też nie został poważnie ranny. Ustalany jest sprawca incydentu. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu powiedział Polskiemu Radiu, że nie otrzymano żadnego zgłoszenia w sprawie wydarzeń na San Festiwalu. 100 dni do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. O Biały Dom walczą wiceprezydentka Kamala Harris, reprezentująca demokratów, i kandydat republikanów, były prezydent Donald Trump. Kamala Harris, która zastąpiła w wyścigu prezydenta Joe Bidena, mobilizowała wczoraj młodych wyborców w wideo wystąpieniu na szczycie w Atlancie. A teraz przed nami pytanie, w jakim kraju chcemy mieszkać? Czy będzie to kraj wolności, życzliwości i rządów prawa, czy chaosu, lęku i nienawiści? Każdy z nas ma moc, by odpowiedzieć na to pytanie, i w tych wyborach liczymy na waszą energię, zdolności organizacyjne i mobilizację. Donald Trump spotkał się z wyborcami w St. Cloud w stanie Minnesota. O prezydenckim teamie Biden-Harris mówił, że był najgorszym w historii Ameryki. Zapewnił, że jeśli zostanie wybrany na prezydenta, o losach kraju będzie decydowała zapomniana dotąd milcząca większość obywateli. Wybory prezydenckie za oceanem 5 listopada. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pogodowe dla całego kraju, wyjątkiem okolice Zielonej Góry. Prognozowane są nie tylko silne burze, ale i porywisty wiatr do 90 km na godzinę. W przypadku wysokiej temperatury ostrzeżenia IMGW dotyczą tylko południowo-wschodniej części kraju. Więcej o pogodzie po serwisie. Wyrusza wyprawa ratunkowa po dwóch japońskich himalaistów, którzy zaginęli podczas próby zdobycia K2, drugiego co do wysokości szczytu Ziemi. Jak udało się ustalić, wspinacze spadli wczoraj z zachodniej ściany na wysokości około 7,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Ze śmigłowców ratowniczych zlokalizowano w ścianie sylwetki Japończyków, jednak nie wiadomo, w jakim są stanie. Japońscy himalaiści planowali wytyczyć w stylu alpejskim nową drogę na zachodniej ścianie K2. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.